Book 2 46 46 46 في صالة الديسكو ديسكودا ديسكودا هل هذا المكان غير محجوز؟ Burası boş mu? Burası boş mu? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Yanınıza oturabilir miyim? Yanınıza oturabilir miyim? بكل سرور. Memnuniyetle. Memnuniyetle. كيف وجدت الموسيقى؟ Müziği nasıl buluyorsunuz? Müziği nasıl buluyorsunuz? عالية قليلاً. Biraz fazla gürültülü. Biraz fazla gürültülü. لكن الفرقة تعزف جيدة جداً. Ama orkestra çok iyi çalıyor. Ama orkestra çok iyi çalıyor. هل تأتي مراراً إلى هنا؟ Buraya sık sık gelir misiniz? Buraya sık sık gelir misiniz? لا، هذه هي المرة الأولى. Hayır, bu ilk sefer. Hayır, bu ilk sefer. لم أكن هنا من قبل أبداً. Buraya hiç gelmedim. Buraya hiç gelmedim. هل تريد أن ترقص؟ Dans eder misiniz? Dans eder misiniz? Mümkün, lahiqan. Belki daha sonra. Belki daha sonra. La astati'u an arqus jayidan. Ben iyi dans edemiyorum. Ben iyi dans edemiyorum. Hada sahlun jiddan. Bu çok basit. Bu çok basit. Ana urik. Size göstereyim. Size göstereyim. La, fil marratil kadime. Hayır, başka sefere tercih ederim. Hayır, başka sefere tercih ederim. Hel tantaziru ahadan? Birini mi bekliyorsunuz? Birini mi bekliyorsunuz? Naam. Antaziru sadiqi. Evet, arkadaşımı. Evet, arkadaşımı. Ha huwa yati hunak bil khalf. Oradan arkadan geliyor ya. Oradan arkadan geliyor ya.